والغرض منه صيانة الذهن عن الخطاء اللفظي في كلام العرب. وموضوعه الكلمة والكلام. بيت والغرض منه وغرض منه إذا نحن من حقوق من شطر إذا يعني غرض إذا نحن إذا كذلنا وديك مسألة دبيننا غرض صدى منه سيانة الذهن عن الخطاء اللفظي في كلام العرب حفاظات الذهن بر حفاظات الذهن عن الخطاء اللفظي ده خطاء ده خطوي لفظينا ده خطوي دا سيارت الذهن دا خطاء الذهن خشيرتا في كلام العرب فكلام ده شاشة كلام ده بخارجي ده خارجي ده خارجي ده خارجي ده خارجي ده خارجي ده خارجي ده خارجي چې دا نښه ووایه نو د ته په انګریزي ښه غلطي نه کوې یا په اردو ښه غلطي نه په عربي ښه به غلطي نه کوې چشوه که نه سیانت الذهن که نه حفاظت د ذهن عن الخطاء اللفظي د خطا چا نه لفظي نه چې لفظ په اعتبار سره به ته خطا هغه نه کوې خطوي به نه کوې لفظ په اعتبار چشوه که نه چه متضایی مفهوده ده، چه خبری مفهوده ده خوبی ده کنه، چه مفهوده هی صده ده منصوب ده، چه مفهولهوی منصوب ده، چه مذکره مجرور ده خوبی ده کنه، نه این داشتی کن بده کنه ویچه بدا ده نخو ده نیویلی چی کن دیو بده کنه ده متضایی منصوب ده ده، چه مذکره مفهوده ده، چه دیگن بده کنه گار باره ده تا بینه تا را دیشی کن کنه ندایی که داشتی کن دی، اخفاظت ده و في كلام الأرض كلام دي شاشة دا يساشو غرش دا يأها قيداشو دا يأها قمراشو كان بيدي كان كفو دي كان وقوري دوتا قيد داول چه سيوانا كو ذهن عن الخطاء لفظي خطاء لفظي ذكر كلا تشتا كان دا خطا سره لفظي صفت و خطا لفظي صفت یو دا خوش چه سوانت زین وی دا خطا سره کانا معنوی نا آجا پا نخوا سارا نکر شدی کنی سره کانا آپا علم مانی و بیر علم بیان سارا کی تا دیکھ ریدی کانا علم مانی و خفاظت زین دا خطا معنوی نا سره کانا چه مانی پا چه با سرطا خطوی نیتا سره کانا آگا سر خفاظت پا کی میران سارا سر کانا آیا یا سیانت زین کنه پا اعتبار دے غیر سیغے سارا صحیح سانا دے خطانا پا اعتبار چا سارا غیر سارا آپ علم احساس سارا غیر تو نخوا سارا نبی سانا ذکر سیانت زین کنه دے خطانا پا اعتبار چا سارا غیر سیغے سارا غیر دیکھانا آپ چا سارا گا پا علم احساس سارا تشفا سانا نزکر دا لفظی دیکھر کچھ دیکھر کچھ او دوست کې یو اعتراض را دې اعتراض دا ور دې چې مصنف صدا په چار وخت دا سي دی وایي چې سیانه تو لسان څه کې ویلی وایي زکا چې تلفظ او الفاظ څه ویل شي څه دی ویل شي څه شته ویل شي څه دې په دماغ هم شي کول شي نه مصنف صدا په چار وخت دا سي دی وایي چې سیانه ته ژبه ته خطا تا نه لفظینا زکه چې الفاظ چې وایي هغه کوي چې نه خاطر چې خو هغه باکو چې نه دی له کنه چې دا سي دی وایي چې خیا څه بغت ته خجبه د خطا چان لفظ نه په کلام کې چاشه هغه له کنه دا څه وایي چې ترا وایي چې مثلا ته دا په چا چې ځان دې کوي نو څه کې دی زه نو که چې الفاظ چې وایي کلام چې وایي هغه کوي چې نه هغه جواب دی نو زه بیا هغه چې کومه ده کنه دغه د واجو بینه دې دې ترنه یو جواب خدا را چې حقیقت تر متلفظ او متکلم دا فکر ته ذهن دا چې څه کړه دا جدا په چې دو دا په مترجم او ترجمان دي چا دا چې ذهن دې یو خبره یو عبارت په ذهن سره جوړ کې بیا وته څه به نه سکے نن ځکره کله دې نداشت مو ده کنه دا دا ذهن استعمال کے صحیح رچی حفظت چاہ دا دے ذہن دا ذکر چاہ خاکتن مطلق غیر حفظت چاہ دن آزین دا چشوہ کھا نا کپا ذہن شہ برا صحیح رہ لو بے بجوہ ہوں دا آتا زمانی کو چیز دی سا حالات پا ذہن شہ حالات دے گسا ہو جن دا ربا شہ حالات دی ایسا نا نے دا ذہن استعمال کے صحیح رچی دن پہلے کھا نا چشوہ کھا نا یہ جو خدا او به ری کنه او به جواب داد که دو تا که چیکنده ده برات تو بنادر پخش زد بونده بنادر پخش زد بونده اصلا تا چی سیوانه تو ترجمان ذهنه سش که یا مبین ذهنه مبین ذهنه آروی سر چیکنده آخفازات تا ایغ ترجمان ده ذهن ترجمان ده ذهن سیست یا مبین ذهن مبین ذهن مبین ذهن ذہن چیز میں چپزین سنتا شاہ روشی وہ آئے چھے کنچ اندے اظہار کو مبین چاہتا روشی مجھے اظہار کا بین کر چیز آہ مبین دے ذہن اظہار کا بین کر دے ذہن چیز میں چاہ سیکتا آہ شبا روشی ندائے براب دنار تخلق دے چاہ مدے مذہب مدے چاہ دے ذہن دے پر مذہب پر جن دے آہ خضر تہا چی سیوانا تو ترجمان ذہن یا سیوانا تو مترجم ذہن سملا کرے یا سیوانا تو مبین ذہن آن خطہ لبزی کے کلام دے دانے کو وموضوع دير من نخله الكلمة والكلام هكذا كلمة وكلام موضوع شاته ولا شيء موضوع دي علم مثال كموضوع دي علم من نخله تشوف كنا شيء ما يفصل فيه ها ما كنا أنا وارد هيد ذاتية موضوع دي عارين عار صحيح شيء في علم شيء یکیم شی دا عوارز زتیا و دا صفات زتا نا بحث دیده راشی دا عوارز زتیا دا صفات زتیا نا کتن تکن علم شی بحث دیده راشی بس اها موضوع دا دیسا دی پرا نیلم موضوع چا دیده راشی نیلم ما جب خاص ہوتی ہے آخر چی بحث دیده راشی پی علم شی من عوارز حد زتیتی دا عوارز زتیا دیده راشی یکیم شی دا عوارز زتیا که دو ذات دیده راشی دیده صفات زتا نا چی بحث دیده راشی پی علم شی ایسا ایش کلا موضوع شوید شیش بکنم لاتا مثال بطور گونده علم تیب صدا داکتر ای علم دی دی موضوع دی انسان بدن با سرکت انسان بدن لکه چه داکتر ایش سینا با حد تیشی نیزو کام نا دا انسان دوارا زیدی کنگا را تیش دا دکان نسیز نا پیدا شوید پرسی ایل آج دا چیشی نا تو بیده کنم سیخا سین دا جول شوید پرسی نا دکنم پیده کنم تو پہلے کھا نا دس ہلیا کی کنجی سارا تھا کہ تم نے بڑے کھانا متیاں سے بھائی ایسی جن دی متیاں سے دام دے ایسی دس تین خواب سلے دس ہو چیز انسان بطن تو بڑا دیجی کن بڑا دیجی وہ پہ ڈاکٹر ایسی پہ دیش ہے نا بہت سے بڑا سی سلے کھا نا آئینے دا بطن دے انسان سر جن دا موضوع دی چاہ سکتا دیجی دارنگی دینا خواہ چکنے موضوع کھانا دائیوی چاہا خواہ چکنے موضوع کھانا موضوع آخر نخواہ کلمہ و کلام دو ذکر چکنے نخواہ شاہ دی عوارز ذاتیا دی کلمہ و دی کلام سے جدر باس جدر آشی دا مورد دا مندیرا و بنا دا کلمہ و کلام تو رازیر کنگر آزیر دا مرفو دا و دا منصوب دا دا رازیر کنگر آزیر دا مضرور دا و دا چکنے پنوائی دا و دا چکنے کنگر آزیر این دیکھنا چیز میں باس در شید و دا کلمہ و کلام ذات برای دیگی سن برای دیگی نیز دا شید دکھا چیکن دیگی موضوع دیگی سن میں نقل سے شر چیز میں کلمہ و کلام چیز میں نیز دکھا دیگی چی موضوع سر چیکن دیگی الکلمہ و کلام الکلمہ و کلام دیگی تیش پس دو تک یہ اعتراض بارے دیگی اعتراض بارے دیگی چیز میں نفع خوی علم دا سکتا نہ پچھا رہا چھ موضوع سا وائی یو وائی واقع تو دوار کو یو کلمہ ہو بل کلام کلام کی تعدد دے موضوع سرکے دا دوار کو بتعدد دے چاہ ہونے دے علم چھ موضوع متعدد بھی میں بے علم آسانی جہن دے متعدد نہ دو دخل موضوع متعدد دے کلمہ ہو کلام دوار ہوگا نا نہ دا خود دلت پدے مجھے کوچے علم نخوا سا جہن دے آدھا دوائر میں آشی کلام کے علم نخوا دوائر میں نرسے رہا یو علم دے پتہ ہے نہ تو کہ ذاتک میں بیٹھا نا وہ سنے بچارا ہے سنا چی وہ موضوع دے پر کری ہوا ہے نہ بیٹھا نا لکہ چتا بود دے موضوع اب دل کو بتا دو نشان دے ہم اے رہے علم لا رہا اب وہ زندہ تا بود دے علم لا رہا وہ خلان کے تو کہ چت موضوع تا بود دا وہ علم ہم تا بود نہ اخ یودا علم نہ ہو پتہ ہے به اغده پر جوگ دادا چه گورا با تعدود کد با کسنا رسید جو تعدود لفظی و مانا بید سرکید چه لفظنا متعدد بید و مانا جی لکه آقلون بالغون سرکید دا لفظنا و تعدود آقلون ستا کشا لفظ دا بالغون ستا و مانا جا آقلون ستا کشا مانا دا و تو بالغون ستا کشا آقلون دانا چه آقل لازین کا و بالغون دانا چه بالغ و یو داخل که کن تعدود بید چه تعدود لفظن خو بی و مانن ندی سرکی بی تعدود لفظن بی لکه جالسن و قاعدن سرکی دا لفظن خو چکنو متعدد دا جالسن لفظ و قاعدن خو مانای بابا زار چاہتا ہے رہنوز تا جائی تا نا جالسن دا مانا چه نوز تا و قاعدن دا مانا چه نوز حضر مانا ذاکر نی آدی شو چکن دی آکیم تعدود اوی سنا چ آج وحدت تی وری دلم سره متنفی دا آ تا دو لفظونو مانن دا سر کدا چ لفظنا تا دو دی بلوغ شه بی آ دے وحدت علم سره منافی دا چ نی بلان چ چ علم یوی او کدا سے او چ آ تا دو تھے صرف ہاں لفظونو مانن ددا تا دو چ نی متنفی نہ دا بلوغ شه دا دی ولن دا سره بدا موضوع متقدا فائش سی دا قلی دا بلان متقدا زرک ددا دو تو فکر نہ دا باقی دو لفظونو تو بس ہے نیا رچ جو دا سو چاہتا دو لفظوں مانن سامان دا پچا سے موضوع دے علم سے او اتا دو لفظوں فقط آ نہ دا مانے اکی دای سی او دو تک دا تا دو چ دا دس دے لفظوں دا فقط تے تے تے تے کدا زکہ چ کلمتون دا اصل تا کوشل فتا کلام ہوتا تے تے نا او مراد سے تو نے چیندے لفظ موضوع تے کدا لفظ موضوع سے لکه چه کلمه های لفظه موضوع دی و کلام ها سره چیم خیلی مدار لفظه موضوع اطلاع دیش منو داد نه دیکھ چه داخل شو چه مونه لفظه موضوع شا چیم دی بدا مونه که تبا خیلی شو کنشو دی لفظه موضوع خیلی دا کنی منو داد نه تا دو دو موضوع شه اوه دکنه آچه ممنو دا اوه دکنه آکیم تا دو دو کلام دا دوارا اجزا شو ده موضوع ده چانا علم نفل ما خلوه ده چانا ده دوده که ده کلمه ویده مقدمه که بکلام پچا خدا چه کلام مقدم کرا ہوا لکه چه کلام ها مفید ده فائده ده سرکه ده موسم مختلی ده پشتی کنه پشتی مفید ده فائده چند ده و کلمه ها خلی مفید ده فائده فائده نزی چند ده فو بیده چانا یعنی مستقیل کلام جو دیتا جو ریجی نہ پچا رہا کہ کلام سے کوئی بچانا تو کہ ذکر چا مفید دے فائدے دا تو کلمہ مفید دے فائدے نہ دے جسم دا کلمہ ہے مقدم بے دے پر جو دا پورا دا کلمہ جز دے چانے دے کلام نہ تے نہ کہ زید قائم دا پیدا کلام دا زید قائم دا زید و کلمہ دا قائم نہ دا زید نہ جز دا کنا وجود مقدم نہیں تو کوئی نہ تے جز مقدم نہیں بچانا کون دا خیر جز نہ اور فلائی نشی جوڑے رائے نشی اول دا اجزاد کی سطح رسائی سی کل اپا لے چونکہ یہ جود مقدمی کو کل نشی سنگی پس طبعانا دو مطلعے پر دیکھ کر سکو اکلیمہ مقدمہ پر بچانا ہم چا وہ ذکر تے وزے رشیدی چا سارا دے تب ایسا رہا وزے لانا چا ذکر چا موفقت تے ذکر رشید چا دے چا سارا دے نفس الامر سارا چا نفس الامر سارا کلیمہ مقدمہ رو چا پر ذکر شاہ سائی شی نا پو پیز چا سار سرکتا ہوشو خبر دا مفید فائدہ نہ تو کہ تب کہ زید سرا ہے باجی ہاں لوڑ دا نوستا ہوندی لوڑ سرا ہے علی زید کر رہا ہے کبھی رہتا دانه دا کړه نه دا چې دې د بازوګ دا چې دا کلمه جز ده او دا کلام ته چې دی کول نه او جز مقدمه په کول نه طبعا نه مصنف چې دې په وضع غته کړه ته دا څه شمه ته مو ته کته وضع شې دا سره دې تا ورته تشوته دا څه ته دی آی